ng sabihin sa sarili. Buti namin ang maigi. Kamusta ka na imposible? Bakit hindi? Bakit hindi yan ang sabihin sa sarili? Dahilan ba? Hamangan ba? Kayo na nakaharang sa yung garahan ng hagdan ng mataas. Madulas kahit na matumbahay, hindi mo pababayaan na tuloy yung mabahiran. Nalilangan ang ba? Tawid ay mawanda, gat sabayan hanging haba. Gat ba, gat apoy, bawat patak ng duboy. Hindi mawawalan ng saysay ang mga boses at panaghoy. Dahil ang mga araw na dumarating ang nagsisilbing pag-asa sa kanila na sa pait ng buhay na walan na ng panlasa. Walang trabaho, walang makain, bubungan natin ang ngayon ng hangin. Humahaba na ang listahan sa tindahan at sakitin pa ang anak mo na sanggol. Kailangang ipagtanggol sa kahirapan na bumubukol. Isip mo na bukol-bukol, ano man o kahantungan, palagi mong tatandaan kapag hindi ka na bumangon. Dito ka pala mag higing talo ng dinan ng tapak sa lupa. Punasan mo ang luha. Kung hindi ka susuko, hinding-hindi ka humupa. Kung basta sa simple at yung masa lagi sa libre. Bakit hindi? Bakit hindi? Yan ang sabihin sa sarili. Buti na mo na maigi. Gumigising. Bakit dumidilat? Hindi pwedeng tumigil kahit mabigat ang buhat. Hindi kumukurap kahit ilang beses kinulat. Andanang sumagupa sa lahat. Ganon kakunat ang balat na malat sa lakas ng sigaw. Iangat, kumagat, lunukin ang hilaw. Higpitan mo lang ang hawak, wag na wag kang bibitaw. Ang kalaban mo lang ay walang iba kundi ikaw. Lagi kang magpasalamat na ikaw ay binigyan. Ang isipin mo na lamang ay lamang dyan din yan. Kahit tuyo na ang halaman, syagain mong diligan. Hanggang ito ay lumaguna na akala mo binyan. Lahat ng iyong naaabot ay pilitin mong higitan. Patalimin ang patalim at maghanda kang gilitan. Kung hindi mo nagawa, huwag mo na muling tignan. Marami pang pagkakataon ang nasa iyong harapan. Bakit basta simple at tumasa lagi sa libre? Libre. Bakit hindi yan ang sabihin sa sarili? Yan ang sabihin. Sarili. Bakit hindi? Bakit hindi yan ang sabihin sa sarili?